أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا صدق الله العظيم. سورة الجن مكية وهي 28 آية. سورة جن مكي سورة اتیش آیاتن دی او دوا رکو دی. دا آیاتونو پا شان نزول کی مختلف واقعات دی. اول واقعہ دا دا چی دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نمخ کی دا شیطانان با اسمانون تورنیز دے کے دل اوریز تبورتلل او اغزے کی بے دا فرشتو خبر اوری دے. خدا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نپس دا شہاب ثاقب پا ذریعہ باندے پیریان او شیطانان دا دغی اوریدون منع کلی شو. دا دغی حادثی دا تحقیق پا زمن کی دا پیریان مختلف ڈلے دا دنیا مختلف طرفون تلال لے او تحقیقات کی چی دا سو جدا چی پیریان برنشی پری خودے او دا اور شغلے ور پسی راضی. دوی مواقعات شان نزول دادا زمانہ جاہلیت کے یو عادت ہو جیو بندہ با پیو زنگل کے پیو دش بیابان کے دا سفر پا دوران کی قیام بے کو نو دا دب دا عقیدہ وا جی پدے وادے کے پدے سہرا کے پیریان دی او دا اغی پیریانو سردار تا زان ورمخ کے کچی مال پنا راکا نو دا پیریانو دا سردار پنا چی دی واغشتا بیاتا تا سوک سویلی نشی دا پیریانو سردار بری حفاظت کی. اعوذ بعزیز هذا الوادی من شر صفحاء قومه پنانی سم پا سردار دا دے زنگل دا دل قوم دا بے وقوف شریران و خلکنا. دریم واقع دا شان نزول دادا چه مکم و کرمہ کی کافران و ظلمون شورو کر دیر زیاد پیغمبر علیہ السلام و تخیریو کر اللہ پی قات را وستو سوکال پی قات تیر شو. سلورم واقع دادا پیغمبر علیہ السلام دعوت اسلام شروع کر نو کافران ڈلے ڈلے دا پیغمبر علیہ السلام خلاف شو پا پیغمبر علیہ السلام حملے کولے. نو دے واقعاتو کے دا رومبنی آیاتونا نازل شویلی. اوحی الیہ انہو نفر من الجن. نو دا نفر ستوئی نو دا نفر مانا دا درونا تر لس پورش مارتا نفر ویلی شی. نو کم پیریان چی دیدے کدا غوی واقعا ذکر کی گی دا نہ کسانو نہ پیریان لاغلیو او پیغمبر علیہ السلام تے غوگ اخیو. دا جنات سو شیری پیریان نو دا اللہ دیر مخلوقات تی لیو دا سے مخلوق چی جسم لری روح لری دا انسان پشانت عقل فکر لری خود خلق دا نظر نا پنا دی نو دا مخلوق تا جن وی دا جن خپل لفظی معنی پت نو جن پیری تا وی جن و تذکوی چی دا خلق دا نظر نا پٹتی او دا دوی دا پیدائش مادہ غالب چرا ناغ اور دے پیریان دوی دا اور پیدا دی لکا انسان چی دا خور پیدا دے نو دا شانت پیریان دا اور پیدا دی انسان یوازے دا خور ندے پیدا اور اوبا خور ہوا دا دی سلور سیزنو نا انسان جوڑ دے عناصر اربعہ اور اوبا خور ہوا خدا خور پاکی غالب دا نو نسبت کی گی دا انسان دیتا چی انسان دا خور پیدا دے نو دا غشانتی اور اوبا خور ہوا دا دین پیریانم پیدا دی خود اور مادہ پاکی غالب دا وی دا اور پیدا دی پا دے پیریانو کے نر او مادہ شتا مذکر او مونس او دا انسان پشانتی دوی ودو نکی او بچی پیدا کی گی او پا قرآن کے چی شیطان یادی گی دا دے جناتو دا اصل ندی کان من الجن ففسقا دا شیطان چرے دا جناتو ندے خونا فرمان دے دا پا پیریانو کے چکم شریر وی خراب وی ناغت شیطان وی نو پیریان امنا انکار تے مکوا دا قرآن نصابت تی پیریان شتا جسم ناری یتشکل بی اشکال المختلف دا دا اوری و جسم دے پا مختلف شکلوں کی رات لیشی تا تا مخامخ کی دیشی او که خپل اصلی شکل کی نبیت نوینے او دا فرشتی دا دا نور مخلوق دے جسم نورانی دا دا نور نا پیدا یو مخلوق دے او دا ام یتشکل بی اشکال المختلف مختلف شکلوں کی رات لیشی خو فرشتی طول نیکانی دی لا یعصون اللہ ما امرهم نا فرمانی نکی او پیریان دیکھ خمشتا و خراب مشتا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن اوحی الی قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اوحی الی ما توحی شویدہ انہو استمع نفر من الجن چی غوکی خودل دی یوسو پیریانو نفر من الجن ددریو نوال تر نہو پوری لسو پوری تو دا نہ کسانو نو اوحی الی دیدے نمعلومی گی چی پیغمبر علیہ السلام تکمو پیریانو غوک اخری نو دے پیریانو نا پیغمبر علیہ السلام خبر نو پیغمبر علیہ السلام قصدن دوی تا قرآن او رولی نده بلکه پیغمبر علیہ السلام تا پتم نوا اللہ ورطا دا وحی پا ذریعه ویل که پیریان راغل استا خبرو تیغ وقت اخیو نو بل قصد و بل اراده پیغمبر علیہ السلام دے پیریانو تا قرآن نو او رولی بلکه دا یو اتفاقی کارو که پیغمبر علیہ السلام دا سحر پا مانده که دا قرآن تلاوت کو او پیریانو ووریده واقع دادا که پیغمبر علیہ السلام د خپل مرګرو سره بازار عکاظ طرف ته روان و او په دغه وخت کې د پیریانو یوه ډله د تحقیقاتو دپاره په دغې لار باندې راتلل تحقیقات د څه خبرې چې اوس پورې خو موږ اسمان ته تلو خبرې هم اورېدې اوس زمونږ پابندی لگیدلی برم نه پرېږدا ولې څه چل شوی دی نو د دې معلوماتو او تحقیقاتو دپاره ډلې ډلې خورې وې نو یو ډله د پیریانو مکې مکرمې سره د تهامې یو علاقه ده وادی نخله بطن نخله ورته ویل کېږي دقه ځای کې پیغمبر علیه السلام د سحر لمونځ کو او په هغې کې د قرآن تلاوت یې کو او دا پیریان چې دي نو رالل دوی واورېدل فورا دقلته بریک ولګو او ایثار شو او یو بل ته ووې انا سمعنا قرآنا عجبا یو عجیبه قرآن م واورېدل د پیغمبر علیه السلام تره ابو طالب هغه به د پیغمبر علیه السلام ډېره مرسته کوله ایمان پکې نو خو مرسته به یې د پیغمبر علیه السلام کوله د هغه په وجه باندې کافرو په پیغمبر علیه السلام داسې ډاډه حمله نه شوه کولی نو چې کله ابو طالب وفات شو د پیغمبر علیه السلام یوازې پاتې شو دې نه پس پیغمبر علیه السلام تنې تنها د طائف طرف ته اراده وکړه چې لاړ شم او په طائف کې یو درې رونه دي عبد یالین سعود او حبیب چې دا شریفان یادیږي هغوی له به ورشم او د خپل قوم د ظلمونو داستان به ورته بیان کړم او د هغوی نه به تعاون وغواړم په دغې قوم کې د قریش یو زنانه هم واده وه پیغمبر علیه السلام ورغی او دغی مشرانو ته دعوت اسلام ورکه او د خپل قوم د ظلمونو ذکر وکه او د دوی نه تعاون وغوسته خو دغه درې واړه سرداران هغوی ډېر بد سلوک وکه پیغمبر علیه السلام ته سم جواب ورنکه پیغمبر علیه السلام د دې خلکو نه توقع لرله چې دوی به ما سره ملګرتیا وکړي خو هغوی ملګرتیا ونه کړله پیغمبر علیه السلام د دوی نه مایوس شو نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ښه ملګرتیا مې نه کوې نو کم از کم زما د راتلو ان قریشو ته مه وایې ځکه چې هغوی خبر شي نو بیا به مې ډېر چیړي تنګوي به مې نو دې ظالمانو خبره ونه منله او د خپلې قبیلې بدماشان او ماشومان یې ورپسې کړل او پیغمبر علیه السلام ته کنزلم کور او په کاڼو یې ویشته او شور او زوږ یې جوړ کړ ډېر زیات ماشومان شریران راجمه شو پیغمبر علیه السلام یې ډېر تکلیف کې واچو په کاڼو یې وویشته کنزل یې ورته وکړل په وینو باندې رنګ بند کړ د دوی نه پیغمبر علیه السلام چې پناه حاصله کړله نو یو باغ ته ورغی چې دا باغ د عتبه او د شیبه او د دوه وروڼو په هغې کې پناه حاصله کړله شریرانو نه بچ شو دا د انګورو یو باغ و پیغمبر علیه السلام پکې کېناسته او دغه دوه وروڼه عتبه او شیبه پیغمبر علیه السلام ته ګوري او دی هم ولیدل چې د دې قوم شریرانو پیغمبر علیه السلام باندې څونه ظلم وکړ دې وخت کې د قریشو هغه زنانه هم پیغمبر علیه السلام ته راغلله پیغمبر علیہ السلام ورتا دغه کلی د خلکو د ظلم شکایت وکړه چې استاس خرګنه به خلکو په ما دومره زیاتې وکړه. پیغمبر علیہ السلام د باغ کې چې لکه د اطمینان سا واغشتله نو بیا دعا وکړله و یا الله زه تا تخپل د کمزوری او د کمی او د تدبیر د ناکامۍ ګیله کوم په دې قوم کې زما بې عزتي وشوله ته رحم کوونکې د ټولو نه زیات رحم کوونکې ته د کمزوري خلکو پرورش کوونکې ته زما ربې ته ما چاته حواله کې یو داسې بنده ته چې په ما رحم نه کوي ته زما معامله یو دشمن ته حواله کې که ته زما نه ناراض یې نو زه په دې څیزونو پروا نه کوم خو زه ستا نه عافیت غواړم ستا د ذات مبارک په نور پناه نیسم ستا هغه ذات او نور چې په هغې ټولې تیارې رڼا کېږي زما دنیا او آخرت درست کې په ما غضب مه نازلوه که ته رانه رضا یې زه په دې هر څه باندې رضا یم. عتبه او شیبه مې دا حال ولیده او په زړه کې یو پوټی رحم راغی او د دوی یو عیسایي غلام و چې د هغه عداس نوم و عداس ته یې په یو رکیبه کې انګور واخله او د مسافر له ورکړه نو هغه یو رکیبه کې انګور راواغشتل د پیغمبر علیه السلام مخې ته کېښودل. پیغمبر علیه السلام وی بسم الله الرحمن الرحیم. عداس خادم وی والله دا کلام یعنی بسم الله خو په دې خار کې څوک نه وی. بیا پیغمبر علیه السلام ته تپوس وکړه عداس ته د کوم ځای ستا کوم مذهب دی؟ هغه ورته وی زه عیسایي یم او د نینوا مقام اوسیدونکی یم. موسل یو خار دی په عراق کې موسل یو خار دی په هغې کې نینوا یو مقام دی وی زه د نینوا اوسیدونکی یم. پیغمبر علیه السلام وفرمیل خا ته د الله د یو نیک بنده یونس علیه السلام د کلي اوسیدونکی هغه چې د یونس علیه السلام نوم واورید وی تا ته یونس څه معلوم دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته هغه زما ورور و هغه هم نبی و زه هم د الله نبی یم. عداس چې دا واورېدل نو د پیغمبر علیه السلام په خپو کې پرېوته او سر مبارک لاسونه او خپې مبارک د پیغمبر علیه السلام یې ښکل کړل نیکانو ورته کتل وی داسې وشو دې سړي خو زمونږ غلام خراب کړ. عداس چې نیکانو له ورغې د هغوی ورته عداسه په تا څه وشو؟ تا د دې سړي لاسونه او خپې ښکل کړل. ناغه وتوی زما سردارانو په دې وخت کې په تمام روی زمین کې د دنه بهترین شخصیت بل نشته. د ماته یو داسې خبره وخوله چې هغه د نبی نه غیر بل څوک خولی نشي. هغې ورته یک کم بخته داسې مه وایه دا سړی به تا د دین او د مذهب نه واړئ. به هر حال ستا دین ډېر ښه دی د دې دین ته مه وړه. دې نه پس پیغمبر علیه السلام د طائف نه مکې مکرمې ته را روان شو. د سقیف قبیلې نه نا امیده شو مکې مکرمې ته چې را نږدې شو وادي نخلا یو مقام دی دغه ځای کې د شپې په آخر کې مونځ یې کو او د یمن د علاقې د پیریانو ډله راغلې وه. هغوی قرآن ته غوږ کېښوده او واپس خپل قوم ته لاړل چې انا سمعنا قرآنا عجبا عجیبه قرآن هم اورېدلی دی. د دې شپې په پیریانو کې یو پیری و اته سوه کاله پس د یو صحابي سره ملاقات کوي. صحابي نه و اته سوه کاله پس صحابي بیا نه و. ابن جوزی رحمة الله علیه لیکي سهل ابن عبدالله دی وایي چې په یو مقام کې یو بوډا پیری مې ولیده بیت الله طرف ته مونځ کو او د وړې یو چوغه هغې اغوستې وه او پا اغی چوغا بانی دیر مزیدار نقش و نگارو چی دید اب منزن فارغ شو نو سهل تا دا بوداوی سهل وی چی ما دی بودا تا سلامو که نو اغی جوابو که او بیا ما تا وی چی تزا ما دی چوغی تا گوری او دا دیده رونق پا تعجب کی واچولی دا چوغا او سو کال مخ که زما پا بدن نا او سم زما پا بدن دا او سو کالو شو او پدی جو بکی پدی چوغه کی ما د عیسی علیہ السلام سره ملاقات کړی دی او پدی چوغه کی مې د محمد رسول الله ملاقات اوم کړی دی صلی الله علیه وسلم او زه د هغه پیریانو نیم چې د چا په باره کې سورت جن راغلی دی زه هغه پیری یم. لیلۃ الجن واقعه په احادیثو کې شپږ ځله راغلی ده چې په هغې کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه شامل و. نو دا لیلۃ الجن واقعاتو کی قصدن پیغمبر علیہ السلام با پیریانو با دعوت ورکو پیغمبر علیہ السلام با وللار وعظ نصیحت بیکو اگر جدا واقعات تی او صورت جن کی چکم واقع دا دا بلا قصد بلا ارادہ پیغمبر علیہ السلام مانزے کی قرآن لستو پیریانو اورے دے دی. قل اوحی الیہ قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اوحی الی ما توحی شویدا انہ استمع نفر من الجن چی بیشک غوکی خود لری نفر من الجن یوسو پیریانو فقالو ندغ پیریانو ویل انا سمعنا قرآنا عجبا بیشک من اورید لری عجیب قرآن یهدی الی الرشد جاگا ہدایت کئی خود نہ کئی ہدایت طرف تو نیک لارے تا دگا قرآن نیک لار خی فآمنا به نمن پدگ قرآن بان ایمان روڑ ولن نشرک بربنا احدا او من با بالکل شرک نکو دخپل رب سرا حسوک بم شریکونا وأنه تعالى جد ربنا او بشكا دير اوچت شان درب زمنگا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا نيدي نيولي نخزا او نبچي دا الله نخزشتا او نبچيشتا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا او بشكا كان يقول سفيهنا زمان ابي وقف بويل على الله فالله پاک باندې شططا ده حدنا زياده خبره بي وقف ابليس نتونا نلوي بي وقف ابليس نا اغفى الله باندې ده زان خبره وده حدنا زياده خبره ويلي کم گمراہے چھے انسانانو کی راگا گمراہے پیریانو کی موی انسانانو موی عیسیٰ علیہ السلام دا خدا حضرین پیریانو موی وَأَنَّا ظَنَنَّا او بے شک منگا خیالو گمان کو اَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ چھے بالکل بنوائی انسانانو پیریان عَلَى اللَّهِ كَذِبَا پا اللہ پاک باندے بدروغ سوکنوائی زمان خیال داو چھے دومرہ گن تعداد کے پیریان او بنی آدم پا اللہ بانی دروغ نوائی نو منگ دا دقی خلکو پا فریب کرالو نو منگم دو کشو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ بے شک پا پیریان سڑیو رجالٌ مِّنَ الْإِنسِ پا انسانانو کے چکم سڑیو یعوذونا اغیب پنانی ولا دی رجال من الجن دا پیریانو پسلو دا انسانانو سڑو با دا پیریانو پسلو بانی پنانی ولا فزادوهم رحقا فزیاتی کا غیل سرکشی انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه وي جرافع ابن عمر صحابي دخبل مسلمان دو قصه پخپل بیان جزو سنگ مسلمان شما اوی دشپی پا یو ریگستان کے میں سفر کو خوب را لراغی پا او خبان سورو ما او خوب چپی را للی بس دا اوخ نرا کشو ما او پا دا ریگستان کی سم لاست ما خوب راغی او دشو ما او دا کیرون مخ کے دا عربو دا جاہلانو دا عادت مطابق ماذا الفاظه اني اعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن زد دي وادي دا مشر دا دي وادي دا مشر پناه حاصلو ما دا دي دي دا پیریانونا یعنی دا دي دي دا پیریانونا دا دي دشت و بیابانو دا دي صحرا چکم مشر پیری دا آغا پا پناه با نزان محفوظ کو ما وی خوب وینما چې او سړی دی او نیزه په لاس راغی او زما د اوخې په سینه باندې نیزه ږدي. وی زه ویرېدم راپاڅېدم یو خوا بل خوا مې وکتل هیڅ مې ونه لیدل. وی ما وی چې دا شیطانی خیال دی خوب اصلي نه دی. بیا اوده شوم بالکل غافل همدغه خوب مې بیا ولیده بیا را پاسیدم او د دې اوخې نه چاپېره وګرځېدم څه مې ونه لیدل خو زما دا اوخه چې ده نو دا را پیدا. وی زه په خپل ځای بیا اوده شوم او بیا مې خوب ولیده. بیا چې را بیدار شوم نو زما اوخه ډېره زیاته را پیداله او ومې کتل چې یو نوجوان دی او د هغه په لاس کې نیزه ده. دا همغه سړی دی ما چې خوب کې لیدلی و همغه سړی دی نیزه ورسره زما او خبانه حمله کی. خو یو بل بوډا سړی مې ولید چې هغه دې د لاس نیسي چې د لاس یې نیولی دی او ورته وی په دې او خبانه حمله مه کوه. وایي دغه وخت کې درې ځنګلي خره را مخامخ شو نو دا بوډا دې نوجوان ته وایي په دغې درې ځنګلي خرو کې یو خر واخله او دا انسان دا اوخه پریگ دا دا منیسا. دا انسان اوخه پریگ دا. بیا دغه نوجوان لاړ او زنگلی خرونو کې یو خر واغشت وی زما اوخه پریخودله. وی بیا دا بوډا راغی ما ته ویل بے وقوفا چې کله ته په یو ځنګل کې او په یو دشت کې ایسارېږې نو د دغه ځای د پیریانو د شیطانانو خطره تا ته وي نو داسې ووایه اعوذ بالله رب محمد من حول هذا الوادی پناه نیسم په رب د محمد صلی الله علیه وسلم د دې ځنګل د خوف او د شر نه. او بیا د پیریانو پناه مه غواړه. هغه زمانه لاړه چې خلکو به د پیریانو په پناه کې ځان راوستو. وی ما ته تپوسو که دا محمد سوک ری وی را تاوی چه نبی عربی نه شرقی نه غربی دا گل پر از پیدا شوی ری. وی ما ته چه کم زی بی وی را تاوی چه پای اسرب که بوسی گی دا قجور پا کلی گی. وی سحر پاسی دا ما او مدینه منوره طرف تا می لار اونی ولا او سورلی می خط تیدکلا ترده چه مدینه منوره تا او رسی دا ما پیغمبر علیہ السلام چې زه ولیدلم د شپې دا حال راته پخپل وی ما وته نو ویلې پخپل راته الوی. وی بیا ما د اسلام دعوت راکه او زه مسلمان شوم. سعید ابن جبیر وای چې دی واقع نقل کول نه پس وی زمان په نیز باندې د دې متعلق قرآن کې دا آیات نازل شوی دی وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. هذا صاحب وي چی دے خوب دے پیریان دا حال دے نپس مسلمان شوی ما وَأَنَّا ظَنَنَّا بے شک من خیال و گمان کو اللن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا چی بے شک بالکل دروغ بنوئی انسانان او پیریان پا اللہ پاک بانے با دروغ نوئی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ او بے شکا سڑی دا انسانانو يَعُوذُونَ دِي وَپَنَانِ وَلَا بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ پَسَرُو دا پیریانو فَزَادُوهُمْ رَحَقَا پَزیاد کرے انسانانو دے پیریانو لرا پدے پناہ اغشتلو بانے رحقا پسر کشے کے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا او بے شکا دوی خیال و گمان کو کما ظننتم لک سرنگ چتا سو خیال و گمان کرے اللہ یبعث اللہ احدا کہ اللہ با بالکل راپورت نکی دا قبرن نہ ہے سیو کسلرا دا مسلمانان پیریان خپل قوم سرا خپل حال بیانے چہ سنگ استا سو خیال لے کہ بعث بعد الموت نشتا انسانانو کم دا عقیدہ شتا کہ بعث بعد الموت نشتا اور اس تو بل پیغمبر ہم ناراضی ہونا اللہ پیغمبر رو لے گو من قولی دل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین